ब्रह्मविद आत्मति परम, ये ब्रह्मवल्य अर्थ संक्षेप में कहा गया सूत्र रूप से। उसके पश्चात मंत्र अंश से ब्रह्म का लक्षण कहा गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। समान विभक्ति के होने से समानाधिकरण ही, विशेष विशेषण भाव से मालूम होता है। तो ब्रह्म विशेष से उसका विशेषण सत्यम ज्ञानम अनंतम, इसके ऊपर शंका हुई। विशेष अन्य कोई होता विशेषण का व्यभिचार करे, विशेषण के बिना अन्य विशेष हो, जैसे नीलम उत्पलम में रक्त ही उत्पलम, इस प्रकार सत्यम ब्रह्म सत्य से भिन्न ज्ञान से भिन्न ऐसा कोई ब्रह्म होता तब तो सत्यम ज्ञानम विशेषण होता, अन्य कोई नहीं तो विशेषण कैसे होगा। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया, यहाँ विशेषण जो दिया है विशेषण प्रधान नहीं, विशेषण अभिप्रायत नहीं कहा गया, ये तो लक्षण के अर्थ है इसमें प्रधान है। पूर्व पक्षी पूछता है तो इसमें क्या भेद है, कह पुनर्लक्षण लक्षयोर विशेषण विशेषयोर वा विशेष। यदि लक्षण करेंगे तो ब्रह्म होगा लक्ष्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम होगा लक्षण, और विशेष विशेषण भाव में ब्रह्म विशेष सत्यम ज्ञानम अनंतम विशेषण। इसमें विशेष विशेषण भाव हो अथवा लक्ष्य लक्षण भाव हो तो दोनों में क्या भेद है, क्या क्या विशेष है। तो उसके उच्चते कहकर उत्तर देते हैं, समान जातीयेभ्य एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य, विशेषस्य विशेषणानि समान जातीयेभ्य एव निवर्तकानि, विशेष जैसे उत्पल है उसका विशेषण नीलम महत सुगंधि, यह सब विशेषण समान जातीयेभ्य, समान जातीय उत्पल उत्पल समान जातीय अन्य उत्पल से निवर्तक व्यावर्तक होते हैं। महत उत्पलम कहेंगे तो समान जातीय छोटे से भिन्न है महत है, सुगंधि कहेंगे तो सुगंधि भिन्न का निवर्तक होता है, रक्तम नीलम कहेंगे तो नील भिन्न रक्त का निवर्तक होता है विशेषण। समान जातीय से ही विशेषण निवर्तक व्यावर्तक होते विशेष्य का। किन्तु लक्षण में क्या भेद है, लक्षण तो सर्वतव समान जातीय हो विजातीय हो सबसे व्यावर्तक है लक्षण, विशेष विशेषण में समान जातीय से व्यावर्तक, लक्ष्य लक्षण में तो सर्वतः समान जातीय सजातीय विजातीय सबसे व्यावर्तक। यथा अवकाशदात्री आकाशमिति, अवकाशदात्री आकाशम, आकाश का लक्षण क्या अवकाशदात्री, अवकाशदातृत्व, यह सजातीय हो विजातीय हो भूत आकाश से भिन्न आयुवादी और रूप रसादी जितने सबसे व्यावर्तक होता है लक्षण। लक्षणार्थं च वाक्यम इतवोचाम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह वाक्य लक्षणार्थम लक्षण के लिए है। टीका में सर्वतेवेति सजातीयात विजातीयात च, सर्वतकार्थ सजातीय से भी व्यावर्तक विजातीय से भी व्यावर्तक, यथा महाभूतत्वेन सदृश भावात पृथ्वी आदि, आकाश का लक्षण के अवकाशदात्री अवकाशदातृत्व, आकाश के सजातीय पृथ्वी जल तेज वायु क्योंकि महाभूत है, जैसे आकाश महाभूत पृथ्वी आदि महाभूत, महाभूतत्वेन सजातीय सदृश भावात सदृशत्वात पृथ्वी आदि, पृथ्वी आदि महाभूतत्वेन सदृश है। विसदृशाच आत्मादि, आत्मादि आत्मा महाभूत नहीं है तो विसदृश है। आकाश से व्यावर्तकम, आकाश का व्यावर्तक होता है लक्षण, अवकाश दातृत्व ये लक्षण होता है सजातीय विजातीय से व्यावर्तक हुआ, ये तद उत्तम भवति उसका स्पष्टीकरण है। अतिव्याप्त्यादि रहितो व्यावर्तक धर्म लक्षणम, लक्षण होता है अतिव्याप्ति आदि रहित, तीन ही दोष होते हैं अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव, इसे दोष से रहित हो और व्यावर्तक हो भेदक हो, अन्य से भेद करने वाले धर्म हो वो लक्षण होता है। ये न्याय विशेष इति मीमांसकाः, मीमांसक लोग विचार करके कहते हैं यही है न्याय विशेष। न्याय विशेष पंचायव वाक्य से भेद विशेष है। अनुमान करके जो लक्षण होता है वह हेतु हो जाता है, लक्ष्य को पक्ष बना करके इतर भेद अनुमान करते हैं न्याय के लोग। पृथ्वी का लक्षण जैसे गंधवत्वम क्या, तो पृथ्वी को पक्ष बना करके पृथ्वी से इतर भिन्ना गंधवत्वात् ऐसे व्यक्ति के अनुमान प्रयोग करते हैं लक्षणों के हेतु बना करके। ब्रह्मपद व्युत्पत्ति बलेन यद अविशेषतः प्रतिपन्नम किंचित महदस्ती। ब्रह्मपद की व्युत्पत्ति बृहत्वाद ब्रह्म, तो बृहत कहन से सामान्य रूप से प्रतिपन्न ज्ञात हुआ किंचित महदस्ती। ब्रह्म शब्द का अर्थ है महत, कोई महत वस्तु है। इति तत् सत्यम ज्ञानम अनंतम अनृत जड़ परिच्छेद विरोधी स्वरूपम इति विशेषतः प्रतिपत्तव्यम। इति विशेषावगतिशेष भूतम लक्षणम प्रमितिस्तु प्रमाणादेव। सामान्य महत वस्तु है ये ज्ञात हुआ, वह उसका लक्षण क्या सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो लक्षण होने से क्या सत्यम ज्ञानम अनंतम ये व्यावर्तक है, सजातीय विजातीय से भेदक है। सत्य होगा व्यावर्तक, अनृत का अनृत नहीं है, ज्ञानम कौन से जड़ नहीं है, अनंतम कौन से परिचिन नहीं है। अनृत जड़ परिच्छेद विरोधी स्वरूपम, अनृत विरोधी स्वरूपम सत्यम, जड़ विरोधी स्वरूपम ज्ञानम, परिच्छेद विरोधी स्वरूपम अनंतम। इति विशेषतः प्रतिपद्यम ब्रह्म विशेष से इसे जानने के लिए लक्षण कहा गया। विशेष अवगति शेष भूतम, विशेष के ज्ञान का शेष उपाय साधन अंगभूतम लक्षणम। लक्षण होने के बाद वस्तु की प्रमिति होगी ब्रह्म की, लक्षण के द्वारा न्याय के लोग लक्षण के हेतु बना करके अनुमिति करते हैं इतर भेद। किंतु यह वेदांत में लक्षण तो बताया, ब्रह्म की प्रमिति अनुभव तो प्रमाणादेव, प्रमाण से शब्द प्रमाण से तत्त्वमस्यादि वाक्य से अनुमान प्रमाण से न्याय के लोग इतर भेद सिद्ध करते हैं, किंतु प्रमाण से प्रमिति होगी। तार्किका पुनः लक्षणम केवल व्यतिरेक अनुमानम आशक्ष्यते। न्याय के लोग कहते लक्षण होता है केवल व्यतिरिक अनुमानम अनुमितिकरणम अनुमानम, केवल व्यतिरिक होने से अन्य व्याप्ति नहीं है। यद इतर भिद्यते, इतर भी न भिद्यते न तद गंधवत, जो इतर भिन्न नहीं है वो गंध वाला नहीं है। यत साध्यवत न तत हेतुमत न, ऐसे व्यतिरिक व्याप्ति देते हैं यथा जल आदि दृष्टान्त देते हैं। तदा लक्षणादेव स्वभाव विशेष प्रमिति ही स्वभाव, तो उनके तार्किकों के अभिप्राय से लक्षण से ही विशेष स्वभाव की प्रमिति, प्रमिति है प्रमा यथार्थ अनुभव ज्ञान होगा, लक्षण से ही ज्ञान होगा। वेदांत में लक्षण से नहीं, लक्षण तो इतर व्यावर्तक होकर के परिचायक है और प्रमाण से महावाक्यादि प्रमाण से ज्ञान होगा। यथा गुणवत् द्रव्यमिति लक्षणाद, लक्षण द्रव्य का लक्षण गुणवत्व, द्रव्यम गुणवत् गुणवत् द्रव्यम, ये लक्षण करने से गुणाश्रय तो योग्य स्वभाव विशेष से प्रमिति। सामान्य प्रतिपन्नस्य द्रव्य पदाविधेय से भवति, गुणाश्रय तो योग्य स्वभाव से, गुणाश्रय तो जिसमें हो सकता है योग्य स्वभाव विशेष की प्रमिति होती है लक्षण के द्वारा। सामान्य प्रतिपन्नस्य द्रव्य पदाविधेय से, द्रव्य पद का अविधेय अर्थ सामान्य ज्ञात है, गुणवत् द्रव्यम कहन से गुणाश्रय तो योग्यता जहाँ है वही द्रव्य है। योग्य तो इसलिए कहते हैं एक लोग उत्पत्ति काल में द्रव्य में गुण नहीं मानते हैं, यदि गुण नहीं तो उत्पत्ति काल में घट में गुण नहीं है, तो घट में गुणाश्रय तो भी नहीं रहा, गुण नहीं तो गुणाश्रय तो किस रहेगा, इसलिए योग्य तो दे दिया। गुणाश्रय तो योग्यत्व, गुण नहीं होने पर भी गुणाश्रय की योग्यता है, योग्यता होने से ही द्वितीय क्षण में गुणों की उत्पत्ति होती है, तो गुणाश्रय तो योग्यत्व यही लक्षण करते हैं, द्रव्य का लक्षण। तो सामान्य द्रव्य पद से कुछ ज्ञान होता है शब्द से, किंतु विशेष ज्ञान होता है लक्षण के द्वारा। व्यावृत्ति व्यवहार से लक्षण से प्रयोजनम ऐसे तार्किक का कहते हैं। व्यावृत्ति है भेद, इतर भेद ज्ञान होगा, और व्यवहार सिद्धि। आकाश का लक्षण करते हैं शब्द श्रेयत्म शब्दवत्वम, तो उसके अनुमान करेंगे आकाश इदम आकाशमिति व्यवहर्तव्यम शब्दाश्रयत्वात्। यत् आकाश पद वाच्य न भवति न तत् शब्दाश्रय, तो शब्दाश्रय में था घटादिकम, ऐसे व्यतिरिक अनुमान कहते। यद्वा व्यवहार सिद्धि फलम, लक्षण का फल है व्यवहार सिद्धि, व्यवहार निश्चय होगा। गुणवत् द्रव्यमिति व्यवहर्तव्यम ऐसा अनुमान करे, यद गुणवत् तद द्रव्यमिति व्यवहर्तव्यम, जो गुण वाला है उसको द्रव्य ऐसे शब्द प्रयोग करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। हेतु दिया है वो व्यतिरिक अनुमान होगा, यद द्रव्यमिति न व्यवहारते न तद गुणवत्, ऐसा होना चाहिए। गुणवत्वाद हेतु कर दिया, व्याप्ति कैसे, न यदेवम न तदेवम, यद एवं न तद एवं न, कहीं कहीं यन एवं तन एवं ऐसा कहा गया। यद एवं न, यद गुण द्रव्यविति व्यवहार विषय न भवति न तद गुणवत, ऐसे उसका अर्थ है जो साध्यवत न तद हेतुमत न, जो साध्य वाला नहीं है वो हेतु वाला भी नहीं है। ये व्यतिरिक व्याप्ति में ऐसा होता है, साध्याभाव और हेतु अभाव का साहचर्य है। अन्य व्याप्ति हो तो यत्र धूम तत्र बनी, व्यतिरिक है यत्र बनी नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, यत्र बन्ही नास्ति तत्र धूम नास्ति ऐसे कह सकते हैं। अतः यद यद बन्हीमत न तद धूमवत न, यद बन्हीमत न तद धूमवत न, इसी प्रकार यद साध्य वन न तत् हेतुमत न, यद एवं यद नैवम यद एवं न, यन नैवम यत न एवं साध्यवत न तन नैवम तत् एवं न हेतुमत न, जो साध्य वाला नहीं है वो हेतु वाला नहीं है, ऐसा कहने के लिए शास्त्र में इसे प्रयोग कर देते है। यन नैवम तन नैवम यन न एवं, इसमें कह रहे यद एवं न, कहीं कहीं से प्रयोग करते यन नैवम तन नैवम, एवं का इस प्रकार नहीं, इस प्रकार का एक स्थान में साध्यवत प्रथम एवं साध्यवत, यत साध्यवत न तन नैवम तद एवं न, एवं न तो हेतुमत न, जो द्रव्य पद व्यवहार विषय नहीं होता है गुणवत नहीं होता है, जैसे रूप प्रसादी, इसी प्रकार ज्ञान होता है न यदेवम न तदेवम, यथा रूपम रूप को हेतु बनाए, तथा सत्यत्वादि मत ब्रह्म इति व्यवहर्तव्यम, ये भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण करने के बाद सत्यत्वादि मत जो सत्य ज्ञान अनंत है उसको ब्रह्म कहना चाहिए, ब्रह्म इति व्यवहर्तव्यम, ये ब्रह्म का व्यवहार करना चाहिए। सत्यत्वादि मतवाद हेतु है, जो ब्रह्म ऐसा व्यवहार का विषय नहीं है वो सत्य ज्ञान अनंत नहीं है, ये व्यक्ति की व्यक्ति है। न यदेवम न तदेवम, जो साध्यवत नहीं है हेतुमत नहीं है, यथा घट ब्रह्म इति व्यवहर्तव्यम, ब्रह्म इति इस प्रकार ब्रह्म व्यवहार का विषय है, सत्यत्यादि सत्यादि ब्रह्म इति व्यवहार का विषय है, ब्रह्म व्यवहार विषयत्म साध्य। यत ब्रह्म इति व्यवहार विषय न भवति तत् हेतु सत्यादि न भवति, ये व्यतिरिक यथा घट। एतच्च खंडन युक्त सहमानमपि व्यवहारांगम भवति इति नातीव सूक्ष्मेक्षिका कार्या। यह जो नया तार्किक मत है लक्षण करते है, लक्षण प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि, खंडन युक्त सहमानमपि, खंडन की युक्ति, खंडन खंड खाद्य ग्रंथ सिंहासन ने बनाया, सब लक्षण में दोष दिखाया। न्यायिक लोग कहते लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण के द्वारा प्रमाण के द्वारा वस्तु का निश्चय होता है। श्रीहर्ष का रहा अभिप्राय, किसी वस्तु अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। अब वस्तु की सिद्धि आप लक्षण प्रमाण के द्वारा करेंगे, अभी कोई भी लक्षण निर्दिष्ट नहीं है, आप जितने लक्षण करो सब लक्षण आपके अभिप्राय से भी दुष्ट है, कोई भी प्रमाण भी यथार्थ नहीं है। लक्षण प्रमाण दोनों ही जब सिद्ध नहीं होगा तो लक्षण प्रमाण के द्वारा वस्तु की कैसे सिद्धि होगी, किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती है, ऐसा करके सब लक्षण का सब प्रमाण का खंडन किया। लक्षण के द्वारा भेद ज्ञान इतर व्यावृत्ति इत्यादि जितने कहते ये संभव नहीं कह करके खंडन युक्ति असमानम अपि युक्ति को सहता नहीं न होने पर भी व्यवहार अंगम होती ऐसे विचार करने पर वो ठीक नहीं है फिर व्यवहार ऐसे होता है व्यवहार का अंग साधन होता है इति न अतीव सूक्ष्म इच्छिका कार्य सूक्ष्म इच्छिका इच्छण ज्ञान विचार अत्यंत सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता नहीं सामान्य व्यवहार होता है इस हिसाब से कहा गया है। और जो विचार करेंगे व्यवहार तो सब होता है किंतु सिद्ध नहीं होता है। घट से भिन्न पट ऐसे कहते हैं घट का अनुन्य भाव पट में है अभी अनुन्य भाव की सिद्धि नहीं होती। अनुन्य भाव सिद्धि होने के लिए अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान चाहिए और अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान भेद ज्ञान के बिना नहीं होता है। घट का भेद अनुन्य भाव पट में है उसी घट में क्यों नहीं है घट का अनुन्य भाव पट में क्यों उसमें क्यों नहीं कहते उससे अभिन्न है तो अपने अभिन्न में कैसे रहेगा और तो भिन्न में भेद रहता है तो पहले भिन्न घट से भिन्न पट से निश्चय हो जाने के बाद घट का अनुन्य भाव पट में रहेगा। और भिन्न कैसे निश्चय होगा पट क्यों भिन्न है स्वयं घट अपने से क्यों भिन्न नहीं तो कहेंगे घट का अनुन्य भाव जहाँ रहता है वो भिन्न होता है अपने में अनुन्य भाव नहीं रहता इसलिए भिन्न नहीं। तो भिन्न अनुन्य भाव रहेगा तो भिन्न होगा और घट अपने में क्यों अनुन्य भाव नहीं रहता है क्योंकि भिन्न नहीं है तो भिन्न क्यों नहीं क्योंकि अनुन्य भाव नहीं रहता है। तो अनुन्य भाव नहीं रहने से भिन्न नहीं होता है और भिन्न नहीं होने से अनुन्य भाव नहीं रहता है ये अनुन्यास है। इस प्रकार विचार करने पर भेद की सिद्धि नहीं होती तो भी व्यवहार होता है घट से भिन्न पट व्यवहार होता है इसलिए उसको लेकर के इसे लक्षण लेकर के व्यवहार करते हैं। पुनर्विशेषण विशेष भाव पक्षम अवलंब आह विशेषण विशेष भाव पक्षों को आश्रय करके कहते हैं भाष्य में सत्यादि शब्द न परस्परम संबध्यन्ते यद्यपि विशेषण विशेष भाव में तात्पर्य नहीं है लक्षण में है फिर भी विशेषण विशेष भाव पक्षों को आश्रय करके कहते हैं सत्यादि शब्दों का परस्पर संबंध नहीं होता है। परार्थत्वात् सत्यम ज्ञानम अनंतम ये परार्थ है परार्थ का अर्थ विशेष्यार्थ ही ते विशेष के लिए विशेष्यार्थ ते ते सत्यादि शब्द विशेष्यम अर्थ प्रयोजनम ये शाम सत्यादि शब्द का प्रयोजन विशेष्य है अथवा परेभ्य इमे इति परार्थ परेभ्य इमे परेभ्य परस्मे परस्मे इमे परस्मे का अर्थ विशेष्याय विशेष्य के लिए ही सत्यादि शब्द है विशेष्य ब्रह्म है ब्रह्म के लिए सत्यादि शब्द है इसलिए परस्पर संबंध नहीं होता है सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म ऐसा है। अतएव अत एकैको विशेषण शब्द परस्परम निरपेक्ष ब्रह्म शब्द न संबध्यते विशेषण एक एक शब्द सत्य एक शब्द है ज्ञान एक शब्द है परस्पर निरपेक्ष सत्य शब्द ब्रह्म के साथ संबंध होगा ज्ञान शब्द की अपेक्षा नहीं करके ज्ञान शब्द का भी ब्रह्म शब्द के साथ संबंध होगा सत्य अथवा अनंत शब्द की अपेक्षा नहीं करके परस्पर निरपेक्ष होकर के ब्रह्म शब्द न एक एक शब्द का संबंध होता है। कैसे होता है सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म इति इस प्रकार होता है। ठीक है नहीं सत्यम ब्रह्म इत्युक्ते सत्यम ब्रह्म प्रथम वाक्य हुआ जाड्य व्यावृति सत्यम कहेंगे तो जाड्य जड़ नहीं यद्यपि सत्य का अर्थ तो कहेंगे तो अनृत व्यावृति होती है जड़ व्यावृत्ति नहीं सामान्य रूप से लगता है जाड्य व्यावृति ही परिच्छेद व्यावृत्ति यद्यपि लभ्यते अभी कहते सत्यम ब्रह्म इतने कहेंगे तो ब्रह्म सत्य कहेंगे तो अनृत तो नहीं है मिथ्या नहीं है ये तो सामान्य है जड़ भी नहीं और परिच्छिन्न भी नहीं ब्रह्म जाड्य की भी व्यावृत्ति होती परिच्छेद की भी व्यावृत्ति होती कैसे होता है जड़स्य परिच्छिन्नस्य सर्वस्य अनृतत्व जितने जड़ है सब मिथ्या है जितने परिच्छिन्न सब मिथ्या है। यदि व्यवहारिक पदार्थ में विवाद है प्रातिभाषिक पदार्थ लेना जड़ है परिच्छन है मिथ्या है, स्वप्न दृश्य जड़ है परिच्छन है मिथ्या है। मिथ्या होने से सत्यम ब्रह्म कहने से ब्रह्म यदि सत्य है तो परिच्छन नहीं होगा जड़ भी नहीं होगा। इसलिए सत्यम ब्रह्म कहने से जाड्य की भी व्यावृत्ति परिच्छेद की भी व्यावृत्ति हो जाती है। ज्ञानम ब्रह्म इत्युक्ते च, अज्ञानम ब्रह्म कहने पर ब्रह्म ज्ञान रूप है। जो मिथ्या है वो ज्ञान रूप नहीं होता है, जो परिच्छिन्न है घटादि वो भी ज्ञान रूप नहीं है। तो ज्ञानम ब्रह्म कहने पर भी अनृत परिच्छेद व्यावृत्ति लभ्यते। ज्ञानम ब्रह्म ज्ञान स्व प्रकार से है, मिथ्या नहीं है और परिच्छिन्न भी नहीं है, क्योंकि स्व प्रकाश स्वरूप ज्ञान है। बाधा विषय तो आता, बाधा का विषय नहीं, बाध अविषय तो आता, उसका बाध नहीं होता है। ज्ञानम ब्रह्म ज्ञान स्व प्रकाश है, जो बाध का विषय नहीं, यदि उसका बाध नहीं होता तो सत्य ही हो जाएगा और परिच्छिन्न भी नहीं अपरिच्छिन्न होगा। परिच्छेद ग्राहक प्रमाणा विषय तो अच्छा, परिच्छेद को ग्रहण करने वाले कोई प्रमाण का विषय नहीं ब्रह्म। इसलिए ज्ञानम ब्रह्म कहने से अनृत का भी परिच्छेद हो जाता है और अनृत की व्यावृत्ति हो जाती और असत्य की व्यावृत्ति हो जाती है। अनृत परिच्छेद व्यावृत्ति, एक अनृत और एक परिच्छेद, दोनों की। ज्ञानम ब्रह्म कहेंगे तो अनृत की व्यावृत्ति और परिच्छेद की व्यावृत्ति हो जाती है, क्योंकि अनृत की व्यावृत्ति इसलिए होती, ज्ञान ब्रह्म कहेंगे बाध का विषय नहीं। ज्ञानम ब्रह्म कहने से जो सब प्रकाश है वो बाध का विषय नहीं, उसका बाध नहीं होता है, इसलिए अनृत नहीं है, सत्य है। और परिच्छेद की व्यावृत्ति इसलिए होती क्योंकि परिच्छेद ग्राहक कोई प्रमाण ही नहीं, सब प्रकाश है, सब प्रकाश होने से किसी प्रमाण का विषय नहीं, तो उसमें परिच्छेद है, ऐसे परिच्छेद ग्राहक प्रमाण का विषय नहीं होने से परिच्छेद की व्यावृत्ति हो जाती। लक्षण पीछे एक एक वैकल्पिकम अदुष्टम, इसलिए एक एक लक्षण भी विकल्प से करेंगे तो हो जाएगा। सत्यम ब्रह्म इतने ही लक्षण पर्याप्त है, ज्ञानम ब्रह्म इतने भी हो जाएगा, अनंत भी इस प्रकार हो जाएगा। एक एक कारण से अनंत अपरिच्छिन्न है। अब अनंत शब्द का अर्थ करेंगे पूरा देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, वो सत्य ही होगा, असत्य नहीं होगा। इसलिए ज्ञान स्वरूप सह प्रकाश को छोड़कर कोई भी अनंत नहीं हो सकता है, एक एक लक्षण ही हो सकता है। एक एक वैकल्पिकम अदुष्टम, सत्यम ब्रह्म कह सकते है, ज्ञानम ब्रह्म कह सकते है, अनंतम ब्रह्म भी लक्षण है, अदुष्ट है, कोई दोष नहीं। तथापि मंदमति वित्पादनाय स्यात्, मंदमति की वित्पत्ति ज्ञान कराने के लिए लक्षण अलग किया, सुख से बोध होने के लिए सुखा बोधाय, ये लक्षण है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यादि पदार्थ व्याख्यान पूर्वकम प्रत्येकम व्यावृत्यम आह, अभी सत्यादि पद के अर्थ की व्याख्या है, अर्थ व्याख्यान करके व्याख्यान पूर्वक प्रत्येकम व्यावृत्यम आह, प्रत्येक का व्यावृत्य कौन, किसकी व्यावृत्ति होती है। सत्यम ब्रह्म जैसे नीलम उत्पलम, नीलम कहन से रक्त की व्यावृत्ति होती है, व्यावृत्य हो गया रक्त, रक्त की व्यावृत्ति होती है, नील पद व्यावर्तक है। इसी प्रकार सत्यम ब्रह्म कहेंगे तो व्यावृत्य यहाँ कौन है, किसकी व्यावृत्ति होती है, ये एक एक करके कहते भाष्य में। सत्यमिति, पहले सत्य क्या है, यद्रूपेण यन्निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरति तत् सत्यम, ये सत्य का स्वरूप बताते। यद्रूपेण यन्निश्चितम तद्रूप न व्यभिचरति, यद वस्तु यद्रूपेण निश्चितम, निश्चित होने के बाद तद्रूपम न व्यभिचरति, उसी रूप का व्यभिचार नहीं होता है, हमेशा तद्रूप रहता है, तब वो सत्य है, तत् सत्यम। यद्रूपेण निश्चितम तद्रूपम व्यभिचरत अनृतम इति उच्यते, जिस रूप से निश्चित हुआ, सर्प रूप से निश्चित हुआ, तद्रूपम व्यभिचरत, थोड़ी देर में देखते सर्प नहीं रज्जु है, तो अनृतम इति उच्यते। अतो विकारो नृतम वाचारंभम विकारो नाम अधेयम मृतिकेतेव सत्यम एवं सदैव सत्यम इति अवधारणा। विकारो अनृत, जितने कार्य से मिथ्या है, छांदो के में आया वाचारंभम, शब्द का आलंबन मात्र है विकार कार्य, नाम अधेयम नाम मात्र है, नाम से अतिरिक्त कुछ अर्थ नहीं है। मृतिकेतेव सत्यम, कारण ही सत्य है, कार्य मिथ्या है, घटादि मिथ्या है, मृतिका ही सत्य है। मृतिका इत्येव कहन से मृतिका जब कार्य देखेंगे उसके कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं है, कारण ही सत्य है, कार्य मिथ्या है। इस प्रकार देखना जितने कार्य है सब मिथ्या है, क्योंकि कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं है, कारण ही सत्य होता है। यहाँ घट की अपेक्षा मृतिका को सत्य कहा, न कि मृतिका पारमार्थिक सत्य नहीं, घट मिथ्या है मृतिका सत्य है, मृतिका कार्य भी मिथ्या है उसके कारण जल सत्य है। इस प्रकार ब्रह्म ही सत्य होगा और बाकी कार्य सब मिथ्या है। एवं सदैव सत्यम इति अवधारणा, सदैव सत्यम सद है, सदैव समिदम अग्र आसित एकमेव द्वितीयम, सद ब्रह्म ही सत्य है, अन्य कोई सत्य नहीं। अतः सत्यम ब्रह्म इति ब्रह्म विकारा निवर्तयति, सत्यम ब्रह्म ही लक्षण करने से ब्रह्म को विकार से निवर्तयति, लक्षण ब्रह्म द्वितीयांत ब्रह्म विकारात निवर्त, ब्रह्म विकार नहीं कार्य नहीं, कार्य से व्यावर्तक होता है लक्षण, ब्रह्म कार्य नहीं है। यदि कार्य नहीं है क्योंकि सत्य ब्रह्म है, सत्य होने से कार्य मिथ्या है, कार्य नहीं है ब्रह्म, अतः कारणत्व प्राप्त ब्रह्म। यदि कार्य नहीं तो कारणत्व प्राप्त है, सामान्य कार्य नहीं तो कारण होगा, कारणत्व ब्रह्मण प्राप्त, ब्रह्म में कारणत्व प्राप्त हुआ, सत्य का निषेध कार्य का निषेध हो गया सत्यम ब्रह्म कह करके, क्योंकि कार्य सत्य नहीं होता है। तो कारण से कारकत्व वस्तुत्वात् मृदवत असिद्ध रूपता से प्राप्त, जो कारण होता है वो कारक है, कारण होगा तो क्रियाजनक, कारण है तो कारक होगा, क्रिया निर्वर्तक होगा। वस्तुत्वात् मृदवत जैसे मिट्टी है कारण, वो कारक है वस्तु है, और अचिद रूपता च कारक है जनक है, अचिद रूप है चिद रूप नहीं। तो ब्रह्म यदि कारण होगा तो फिर अचिद रूप है और कारक होगा, क्रिया जनक होगा। अत इदम उच्यते ज्ञानम ब्रह्मेति, इसलिए ये प्राप्त होने पर सत्यम ब्रह्म कहने से कार्य सत्य नहीं है, इसलिए ब्रह्म कार्य नहीं विकार से व्यावृत कर दिया लक्षण। कार्य नहीं है तो कारण प्राप्त होगा, और कारण होगा तो कारण जो होगा क्रियाजनक होगा, कारक होगा, क्रिया निवर्तक करोति क्रियाम निर्वर्तयति कारकम, और मृदवत अचिद रूपता से प्राप्त है, इसलिए इदम उच्यते ज्ञानम ब्रह्म। ज्ञानम ब्रह्म कहने से ज्ञान चिद रूप है, अचिद रूप नहीं है, और ज्ञानम वो ज्ञान स्वरूप कहेंगे भाव ज्ञान स्वरूप ज्ञप्तिर ज्ञानम, वो कारक नहीं है, स्वरूपभूत ज्ञान है। ज्ञानम ज्ञप्तिर अवबोधो भाव साधनो ज्ञान शब्दो, ब्रह्म विशेषणत्वात् सत्यानंताभ्याम सह, सत्यानंताभ्याम सह ब्रह्मण विशेषणत्वात् ज्ञान शब्द, ज्ञान शब्द ब्रह्म का विशेषण है। जहाँ सत्य भी विशेषण है अनंत भी विशेषण है, ब्रह्म का विशेषण सत्य भी है अनंत भी है, सत्य और अनंत दोनों के साथ ज्ञान शब्द ब्रह्म के विशेषण होने से यहाँ ज्ञान शब्द ज्ञायते अनेनम ज्ञानम ऐसा नहीं, ज्ञप्तिर ज्ञानम, ज्ञप्ति भाव साधना, भाव में ज्ञान धातु से लिट हुआ, करण में नहीं अधिकरण में नहीं, किंतु भाव है भाव साधना, भावे लुट हो गया, कृत्य लुट बहुलम भावार्थ में हुआ ज्ञानम, उसका अर्थ ज्ञप्ति ही, ज्ञप्ति है ज्ञान। जैसे गमनम, गमन का अर्थ गति ही, गतिर गमनम, भुक्तिर भोजनम, भुक्तिर भोजन क्या है भुक्तिर, और भोजन का दो अर्थ होगा, खाना भी भुक्ति खा रहे भोजनम करोति वो भुक्तिर भोजनम, और भुज्यते यदि भोजन करेंगे तो खाद्य भी हो जाता है, इस प्रकार अर्थ अन्य अर्थ भी होता है, करण में हो जाएगा। दृष्टि दर्शनम ये भाव साधन है, दृष्टि दर्शनम दृष्टि ज्ञान, और दृश्यते अनेनेति दर्शन करेंगे करण साधन करेंगे तो चक्षुरादि हो जाएगा, दृश्यते यदि दर्शन करेंगे तो कर्मणि हो जाएगा, विभिन्न प्रकार अर्थ होता है व्याकरण से। तो यहाँ ज्ञान लेना भाव में, ज्ञप्तिर ज्ञान भाव है कि धातु अर्थ क्रिया से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ज्ञप्तिर ज्ञान उसका अर्थ अवबोध भाव साधन ज्ञान शब्द। कारण क्यों है क्या है, क्योंकि सत्य भी ब्रह्म है अनंत भी, सत्य जैसे ब्रह्म का विशेषण अनंत जैसे ब्रह्म का विशेषण, ऐसे ज्ञान भी विशेषण, असत्य अनंत दोनों वो कोई ज्ञान का साधन नहीं, वो ज्ञप्ति रूप चिद रूप है। टीका में दिया भाव साधन इति, भाव व्युत्पत्ति का भाव अर्थ में भावे व्युत्पत्तिर यस्य ज्ञान शब्दस्य स ज्ञान शब्दो भाव व्युत्पत्ति कह क्रिया विराम है भाव व्युत्पत्ति कह भाव अर्थम उसकी व्युत्पत्ति है। क्रिया सामान्यम यद्यपि अन्यत्र भाव उच्यते भाव कहेंगे भाव है क्रिया धातुअर्थ अन्यत्र भाव में जो करेंगे गम धातु से ल्युट क्या गमनम तो गमन क्रिया है भाव उच्यते क्रिया शब्द क्रिया सामान्य ही भाव शब्द से कहा गया तथापि अत्र निर्विशेषम चिन्मात्रम भाव व्युत्पत्तिया लक्ष्यते यहाँ तो चिन्मात्र ज्ञान शब्द के साथ होने से ज्ञान ही चिन्मात्र जो निर्विशेष कोई विशेष धर्म नहीं है भाव व्युत्पत्तिया ज्ञप्तिर ज्ञानम ऐसे भाव व्युत्पत्ति से लक्ष्यते लक्षण या उच्यते चिन्मात्र लक्षण के द्वारा कहा जाता है। क्यों लक्षण करते है सत्यादि शब्द सन्निधानात सत्यादि शब्द के सन्निहित होने से वाच्यार्थ नहीं रहना ज्ञान क्रिया नहीं है चिन्ह मात्र ही रहना सत्यादि शब्द के सन्निधि के कारण प्रकरण शब्द के सन्निधि से अर्थ भी अर्थ का तात्पर्य निश्चय होता है। भोजन के समय में भोजन प्रकरण में सैंधव माने कहा तो वहाँ सैंधव का अर्थ अश्व नहीं होता है लवण ही होता है। इसी प्रकार मंचहा क्रोशंति कहा मंचहा मचान है क्रोशंति शब्द के साथ जो कहा गया आवाज कर रहे चिल्ला रहे तो मचान तो आवाज नहीं कर सकते हैं उसके साथ कहा गया तो मंच शब्द का अर्थ लक्षण करने मंचस्थ में गंगायाम घोष कहा घोष शब्द के सन्निहित होने से गंगा शब्द का अर्थ गंगा प्रवाह नहीं होता है घोष है आभीर पल्ली गाँव प्रवाह के अंदर नहीं अभी तो तीर में है तो अन्य शब्द के सन्निधान के कारण जब देखते है तात्पर्य अनुपपत्ति है तो लक्षण करनी पड़ती है अन्य पदार्थ के साथ इसके अन्य इसमें तात्पर्य नहीं है अन्वय नहीं हो पाता है तो लक्षण करनी पड़ती है। यहाँ भी सत्यादि शब्द के साथ सन्निहित होने से ज्ञान शब्द का अर्थ धातु अर्थ क्रिया नहीं लेना सत्य अनंत कोई क्रिया नहीं है इसलिए भाव में लेना ज्ञान फिर ज्ञानम। भाष्य में नहीं सत्यता अनंतता से ज्ञान कर्तृत्व सत्य उपपद्यते ज्ञान का कर्ता यदि मानेंगे ब्रह्म को कर्तरी तो सत्यता अनंतता से न उपपद्यते जो ज्ञान का कर्ता होगा ज्ञान का आश्रय होगा ज्ञान का कर्ता है ज्ञाता होगा तो सत्य नहीं होगा अनंत भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बता रहे ज्ञान का कर्ता होगा तो जो कर्ता है वो विकार को प्राप्त करेगा तो सत्य कैसे होगा विकारी अनंत कैसे होगा ज्ञान कर्तृत्व ने ही विक्रियमाणम कथम सत्यम भवे अनंतम च ज्ञान का कर्ता यदि ब्रह्म है तो विकार को प्राप्त करेगा जिसमें कर्तृत्व है आश्रय को विकार के बिना कर्तृत्व धर्म नहीं आएगा। यदि ज्ञान का कर्ता ब्रह्म है तो विकार को प्राप्त करेगा और जो विकार को प्राप्त करता है विक्रियमाणम कथम सत्यम भवे विकार को प्राप्त करता है तो सत्य कैसे होगा तो व्यभिचार हो गया जिस रूप से निश्चित है अन्य परिवर्तन हो गया तो सत्य नहीं है अनंतम से अनंत कैसे होगा यदि परिवर्तन हो जाता है इसलिए सत्य अनंत दोनों शब्द के साथ सन्निधान से ज्ञान शब्द कहने से वो ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान करता नहीं है अभी तो चिद रूप ज्ञान है। यदि न कुतश्चित प्रविभज्यते तद अनंतम अनंत क्या है ज्ञान का कर्ता होने पर अनंत क्यों नहीं होगा अनंत है अपरिच्छिन्न देश काल वस्तु परिच्छेद रहित किससे भी भिन्न नहीं हो तो अनंत होगा। देश परिच्छिन्न होता है किसी अभी का आगे आएगा किसी देश में हो किसी देश में नहीं हो वो देश परिच्छिन्न है किस काल में है किस काल में नहीं है वो काल परिच्छिन्न है किसी वस्तु से भिन्न हो गया तो वस्तु परिच्छिन्न होगा। अनंत कहने से यदि न कुतश्चित प्रविभज्यते तद अनंतम जो अन्य से विभक्त नहीं होता है वह अनंत होगा उससे भिन्न कोई नहीं हो तो अनंत होगा उससे कोई भिन्न हो गया तो अनंत नहीं होगा। अविद्यमान अंतो यस्य अंत का अर्थ परिच्छेद वस्तु परिच्छेद नहीं तो अनंत होगा वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा यदि उससे भिन्न कुछ मान लेंगे। ज्ञान कर्तृत्व च यदि ब्रह्म ज्ञान के कर्ता मानेंगे जो ज्ञाता है और ज्ञेय से भिन्न है और उसको ज्ञान होगा ज्ञाता तत्व बनेगा उसमें ज्ञान आश्रय तो है ना ज्ञान का आश्रय होगा तो उसमें ज्ञान होगा ज्ञान का विषय होगा एक ज्ञेय और एक ज्ञान ये दोनों भिन्न होने पर ही ज्ञान करता होगा तो ज्ञान कर्तृत्व ज्ञेय ज्ञानाभ्याम प्रविभक्तम, ज्ञान का जो कर्ता है ज्ञाता और ज्ञेय से भिन्न ज्ञान से भिन्न हुआ। यदि ज्ञेय ज्ञान दोनों से भिन्न हो गया तो अनंत कैसे होगा? अनंत तो तभी होगा किससे भी परिचय भिन्न नहीं हो, अनंतता न सद। इसलिए अनंत कहने से वह ज्ञान का कर्ता भी नहीं होगा। दो कह दिया, ज्ञान कर्ता होगा तो सत्य भी नहीं होगा और अनंत भी नहीं होगा। सत्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि विकार को प्राप्त करता है, विकार होता है तो मिथ्या ही, और किससे भिन्न होगा तो अनंत नहीं होगा। यत्र नान्यत विजानाति स भूमा, जहाँ अन्य जानता नहीं सुनता है, कुछ अलग है ही नहीं, भूमा है, ब्रह्म है, व्यापक है। अन्य अन्य को जानता दिखता है जहाँ है वो अल्प है, परिचिन है। अथ यत्र अन्यत विजानाति तद अल्पम, अन्य अन्य को जानता है दिखता है जहाँ वो अल्प है, परिचिन है, वो अनंत नहीं है। ये सूत्र में दिया है छांदोग्य में। विशेष निषेध शेषान अनुज्ञा विषय इति न्यायेन प्रासंगिकम स्वज्ञातृत्व तात्पर्य आशंक्य निषेधति। विशेष का निषेध करेंगे, जितने विशेष का निषेध कर दिया वो विशेष नहीं है, और जिसका निषेध नहीं किया वो है नीचे हो जाएगा। दोनों विशेष है, छह प्रकार रूप है, नील पीता आदि, नीलम न पीता न रक्त ऐसा कह करके तीन चार यथा पांच का निषेध कर दिया तो शेष बच गया वही है निश्चय हो जाएगा। अथवा पांच व्यक्ति को, पांच भूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पृथ्वी नहीं, जल नहीं, वायु नहीं, तेज नहीं, इतने कह देंगे तो विशेष का निषेध हो गया। बाकी क्या बचा? आकाश, तो आकाश है निश्चय हो जाएगा। आकाश है कहना की जरूरत नहीं, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज नहीं, इदम भूतम न पृथ्वी न जल न तेजम न वायु, कहने से आकाश निश्चय हो जाएगा। विशेष निषेध शेष अभ्यनुज्ञा विषय, शेष से अभ्यनुज्ञा यह विषय अनुमति का विशेष अनुमति हो जाती है, ये न्याय है। जितने विशेष है कितने विशेष निषेध कर दिया और बाकी जो रहा उसको मान लिया, ये अर्थ होता है। प्रासंगिकम स्वज्ञातृत्व तात्पर्य, यदि यह हो गया नान्यत विजानाति, भूमा ब्रह्म है व्यापक, अन्य को नहीं जानता है, अन्य को जानेगा तो अपने से भिन्न ज्ञेय हो जाएगा तो अनंत नहीं होगा। अन्य को नहीं जानता है ये कहा, अन्य को यत्र नान्यत विजानाति तद अल्पम, अन्य को नहीं जानता है ब्रह्म, अन्य को नहीं जाता है अर्थ अन्य विषय का ज्ञान नहीं, अपने को जानता है अर्थ सिद्ध हो गया। अन्य को नहीं जानता है मतलब स्वस्य ज्ञातृत्व अस्ति, अपने को जानता है, स्वज्ञातृत्व तात्पर्य अन्य को नहीं जानता है अर्थात स्वज्ञातृत्व स्वस्य ज्ञाता होगा स्वयं, इसमें तात्पर्य इस आशंका करके निषेध करते हैं। ऐसे आशंका होने की प्राप्ति क्यों हो, क्योंकि बौद्ध लोग मानते हैं क्षणिक विज्ञान मानते हैं, और ज्ञान में ज्ञातृत्व भी स्वयं स्वज्ञातृत्व स्वस्य ज्ञेयत्व, स्वग्राहक होता है स्वयं, ग्राही भी होता है स्वयं। स्वप्रकाश हम कहते हैं ब्रह्म को, प्रकाशांतरण प्रकाशांतर निरपेक्ष स्वयं प्रकाश मानता है, इतर पदार्थ का अवभाषक अन्य प्रकाश की अपेक्षा के बिना स्वयं प्रकाशमान होकर के अन्य पदार्थों को प्रकाश करता है, ये स्वयं प्रकाश है, स्वप्रकाश। ये अर्थ नहीं कि स्व को भी स्वयं प्रकाश करता है, ये अर्थ नहीं है, किंतु स्वप्रकाश का अर्थ बौद्ध लोग करते है स्वग्राहकत्व, स्वयं ही ग्राह्य ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञाता ग्राहक, स्वयं अपना ग्राहक इसे कहते हैं, उसका निराकरण हो जाता है। ज्ञान का विषय कर्म भी स्वयं होगा और ज्ञान का कर्ता भी होगा, एक में एक क्रिया का कर्मत्व और कर्तृत्व एक समय में नहीं आता है, कर्म कर्तृ विरोधाद स्वयं ही ग्राह्य स्वयं ही ग्राहक ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ स्वज्ञातृत्व तात्पर्य, स्वज्ञातृत्व कहेंगे स्वयं ज्ञेय होगा और स्वयं ज्ञाता होगा, तो स्वयं चिन्मात्र ब्रह्म में कर्मत्व और कर्तृत्व दोनों आ जाएगा, ऐसा शंका कर निषेध करते है। नान्यत विजानाति थी विशेष प्रतिषेधाद आत्मान विजानाति थी चेत, ये शंका हुई अन्यत न विजानाति, ये विशेष का प्रतिषेध करते अन्य को नहीं जानता है तो अपने को जानता है, ये अर्थ हो जाएगा। आत्मान का तो स्वयं अपने को जानता है यदि चेत न, ठीक नहीं। भूमलक्षण विधि पर वाक्य से यत्र नान्यत विजानाति नान्यत सुनती स भूमा, भूमा ब्रह्म लक्षण विधान करने के लिए वाक्य है, ये अभिप्राय नहीं कि अन्य को जानता नहीं मतलब अपने को जानता है, ये कहने के तात्पर्य नहीं। यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि छांदो की माया अन्य को देखता नहीं, सुनता नहीं, जानता नहीं, वो भूमा है। भूमनो लक्षण विधि परम वाक्यम, भूम ब्रह्म का लक्षण विधान करने के लिए वाक्य है। यथा प्रसिद्धमेव अन्यो अन्यत पश्यति, ये तो प्रसिद्ध है, अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को जानता है। जो प्रसिद्ध है एतद उपादाय, प्रसिद्ध को लेकर के जहाँ अन्य अन्य को जानता नहीं वो भूमा, ये कहना अन्य अन्य को जानता है ये प्रसिद्ध है, जहाँ ऐसा नहीं है वो ब्रह्म है, ये कहना है। अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को जानता है, ये प्रसिद्ध ही, ये निश्चित ही है। जहाँ ऐसा नहीं वो ब्रह्म है, वो अभिप्राय नहीं कि अन्य को नहीं देखता है तो अपने को देखता है, ये अर्थ नहीं। अन्य अन्य को अन्य देखता है ये तो प्रसिद्ध है, उसका निराकरण करना ये तद उपादाय ग्रहण करके यत्र तन्नास्ति, ऐसा जहाँ नहीं है सब भूमा। इसी प्रकार इति भूम स्वरूपम तत्र ज्ञाप्यते, ज्ञान कराया जाता है, ज्ञाप्यते भूम स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है वाक्य के द्वारा। अन्य ग्रहण से प्राप्त प्रतिषेधार्थत्वात् यत्र नान्यत विजानाति नान्यत पश्यति, उसमें अन्यत क्यों कहा, न विजानाति न पश्यति कहते तो अन्य शब्द का ग्रहण किया, अन्य शब्द क्यों ग्रहण किया, प्राप्त प्रतिषेधार्थत्व, जो प्राप्त है उसका निषेध करने के लिए, अन्य का ग्रहण प्राप्त है उसका निषेध करने के लिए अन्य ग्रहण किया, प्राप्त का प्रतिषेध, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता है, प्राप्त से प्रतिषेध, प्राप्त सत्याम निषेध, अन्य का ज्ञान होता है अन्य को ये प्राप्त है उसका प्रतिषेध करने के लिए अन्य ग्रहण किया है। न सात्मनि क्रिया अस्तित्व परम वाक्यम, न कि अपने आप को जानता है, स्व विषय का कर्तृत्व ज्ञातृत्व अपने में ऐसा नहीं, आत्मा में स्वरूप में क्रिया है ज्ञातृत्व, अपने आप को जानता है, जानता है तो ज्ञान रूप क्रिया उसमें है, स्व ज्ञातृत्व क्रिया अस्तित्व पर वाक्य नहीं है, अपने में क्रिया है ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो विकारी हो जाएगा, विकारी होगा तो मिथ्या हो जाएगा, भूमा कैसे होगा, महत्व कैसे होगा। ठीक है, कर्तृत्व कर्मत्व च एक क्रियावच्छिन्नम धर्मद्वयम् भिन्नाधिकरणम प्रसिद्धम, एक क्रियावच्छिन्नम एक क्रिया निरूपितम, एक क्रिया का निरूपित कर्तृत्व और कर्मत्व दो धर्म है। चैत्र ग्रामम गच्छति, ग्राम है कर्म, चैत्र है कर्ता, एक क्रिया है गमन का, गमन कर क्रिया, गमन क्रिया का कर्तृत्व चैत्र में है, कर्मत्व ग्राम में है। चैत्र चैत्रम गच्छति अथवा ग्राम ग्रामम गच्छति ऐसा नहीं होता है। एक क्रिया का कर्तृत्व और कर्मत्व धर्मद्वय हो गया, भिन्न अधिकरणम भिन्न अधिकरण यस्य धर्मद्वय से तद धर्मद्वय भिन्न अधिकरणम, वो दो धर्म का अधिकरण भिन्न भिन्न है, कर्तृत्व का अधिकरण भिन्न है चैत्र और कर्मत्व का अधिकरण भिन्न है ग्राम, ये प्रसिद्ध है। स्वात्मनि च भेदाभावात्, और अपने में भेद नहीं, अपने में भेद नहीं होने से निरुपपत्ति के स्वज्ञातृत्व तात्पर्य कल्पयितुं न शक्यते, जिसमें कोई उपपत्ति प्रमाण युक्ति नहीं है, क्योंकि अपने में भेद नहीं, तो भेद नहीं तो धर्मद्वय कैसे रहेगा। सर्वत्र चैत्र ग्रामम गच्छति कर्तृत्व और कर्मत्व भिन्न अधिकरण में रहते है, जहाँ भेद है वहाँ कर्तृत्व कर्मत्व होगा, एक में कर्तृत्व कर्मत्व कैसे रहेगा, भेद नहीं। इसलिए जहाँ युक्ति से सिद्ध नहीं होता है निरुपपत्ति के, नास्ति उपपत्ति यस्मिन स्वज्ञातृत्व तत् स्वज्ञातृत्व निरुपपत्तिकम, युक्ति शून्य स्वज्ञातृत्व में इसका तात्पर्य है, ऐसे कल्पयितुं न शक्यते। अन्यत विजानाते न अन्यत विजानाते न अन्यत पश्यति, इस वाक्य का तात्पर्य स्वज्ञातृत्व में ऐसा कल्पना नहीं कर सकते है, क्योंकि स्वज्ञातृत्व निरुपपत्तिकम उपपत्ति युक्ति शून्य है, युक्ति नहीं है, क्योंकि भेद में ही भिन्न में ही रहते है कर्तृत्व कर्मत्व, और एक में कर्तृत्व कर्मत्व दोनों नहीं रह सकते अभेद में अभिन्न में, इसलिए स्वज्ञातृत्व तात्पर्य वाक्य का ऐसे कल्पना नहीं कर सकते है। स्वात्मनि च भेद अभावात विज्ञान अनुपपत्ति, अपने स्वरूप में भेद नहीं होने से विज्ञान, विज्ञान का आश्रय स्वयं होगा और विज्ञान का विषय होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आत्मनश्च विज्ञेयते, यदि आत्मा को विज्ञेय मानेंगे, आत्मा को विज्ञेय मानेंगे ज्ञान का विषय मानेंगे, तो ज्ञाता कोई दूसरा होना चाहिए। आत्मनश्च विज्ञेयते, आत्मा स्वयं विज्ञेय हो गया तो ज्ञात्र भाव प्रसंग, और ज्ञाता रहा ही नहीं आत्मा सत्य, तो कोई ज्ञाता नहीं, आत्मा ही ज्ञाता है। वो आत्मा यदि ज्ञेय हो गया, कोई ज्ञाता नहीं रहा, तो ज्ञाता के बिना ज्ञेय कैसे होगा? ज्ञात्र भाव प्रसंग, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञेय हो गया, ज्ञेय तो नहीं वो विनियुक्त, तो जो ज्ञेय हो गया वो ज्ञाता नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व कर्तृत्व कर्म तो एक में नहीं रहते हैं, एक क्रिया का एक समान है। एक एव आत्मा ज्ञेयत्व न ज्ञातृत्व न उभयता भवति इति चेत न, पूर्व पीछे कहता है कि आत्मा ज्ञेयत्व न भवतु ज्ञातृत्व न भवतु उभयता उभय प्रकार भवति इति चेत न, युगपद अनंतत्वात् ये निरवय है, एक साथ एक अंश में ज्ञातृत्व एक अंश में ज्ञेयत्व ऐसे सावय वस्तु में कल्पना कर सकते है, निरवय है एक साथ ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व, ज्ञातृत्व न ज्ञेयत्व न ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं निरवय से युगपद ज्ञेय ज्ञातृत्व उपपत्ति, जो निरवय है एक साथ ज्ञेयत्व और ज्ञातृत्व दोनों नहीं आ सकते हैं। आत्मनश्च घटाधिपत विज्ञेयत्व ज्ञानोपद ऐसा अनर्थक्यम और आपत्ति है। आत्मा यदि विज्ञेय हो जाएगा, विज्ञेय घटादि है, जो ज्ञेय घटादि है वो जड़ है। आत्मा यदि विज्ञेय हो जाएगा, ज्ञान का विषय हो जाएगा, ज्ञान उपदेश फिर उसको लिए उपदेश करना तत्त्वमसि ज्ञान उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जैसे घट आदि है, घट को लिए ज्ञान उपदेश कर घट विज्ञेय होता है, और घट को जाकर कोई ज्ञान उपदेश करता है तत्त्वमसि आदि नहीं, घटाधिवत प्रसिद्ध से ज्ञान उपदेश अर्थवान, घटाधिवत जो ज्ञेय वस्तु प्रसिद्ध है उसके लिए ज्ञान उपदेश, और आत्मा ज्ञेय होगा घटाधिवत हो गया, घटाधिपत प्रसिद्ध हो गया आत्मा, जैसे ये भी घट जड़ है इनसे उसको उपदेश नहीं होता है, और विज्ञेय घट प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध विज्ञेय घट जैसे आत्मा है तो फिर आत्मा का उपदेश भी व्यर्थ है। तस्मात ज्ञातृत्व सति अनंत्यानुपपत्ति, यहीं तक अभी चल रहा था। यदि ज्ञानकर्ता मानेंगे तो अनंत नहीं हो सकता है, अनंत होने से ज्ञानकर्ता नहीं होगा, ज्ञातृत्व मानेंगे तो अनंत नहीं हो सकता है, ज्ञातृत्व सत्य अनंत अनुपपति ये पहले कहा। नहीं सत्यता अनंतता से ज्ञान कर्तृत्व सत्य उपपद्य थे, इसलिए ज्ञान ज्ञप्ति ज्ञान लेना भाव साधना, ज्ञान कर्ता ऐसे अर्थ नहीं करना, ज्ञान का अर्थ यदि ज्ञान क्रिया से तो ज्ञान क्रिया कर्ता ऐसे अर्थ करेंगे तो वह सत्य और अनंत नहीं हो सकता है, सत्य तो नहीं होगा क्योंकि ज्ञान करता है तो विकारी है, विकारी होने के से जो विकार को प्राप्त करता है वो सत्य नहीं होगा और अनंत नहीं होगा, इसलिए यह अंत को बताया। अनंत उससे भिन्न हो तो अनंत नहीं होगा, ज्ञान के कर्ता होगा तो उससे भिन्न ज्ञेय हो जाएगा, ज्ञाता हो जाएगा, ये सब आपत्ति है। और स्वयं ज्ञाता स्वयं ज्ञेय इसे भी हो नहीं सकता है, और यदि ज्ञेय हो जाएगा घट आदि जैसे प्रसिद्ध हो गया फिर ज्ञान उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, ये सब देख करके अंत को सिद्ध हुआ ज्ञातृत्व सत्य अनंत अनुपति, ज्ञाता होगा तो अनंत नहीं हो सकता है। सन्मात्रत्व अनुपपन्नम ज्ञान कर्तृत्व आदि विशेषवत्व सति, और ज्ञान के कर्ता होगा तो सन्मात्र ब्रह्म नहीं होगा, ज्ञान कर्तृत्व आदि विशेष ज्ञान कर्तृत्व, कोई धर्म विशेष यदि आ गया ज्ञान कर्तृत्व आदि, कोई धर्म विशेष आ जाए ज्ञान कर्तृत्व हो ज्ञेय तो हो, कोई धर्म यदि विशेष मानेंगे तो सन्मात्र ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र ये सिद्ध नहीं होगा, वो तो निर्विशेष होना चाहिए, सदैव सम्य सदैव ये निर्विशेष है, यदि ज्ञान कर्तृत्व आदि धर्म विशेष आ गया तो निर्विशेष नहीं होगा। सन्मात्रत्व च सत्यत्व, सन्मात्र ही सत्य है, यदि उसमें कोई धर्म रहेगा तो सत्य नहीं होगा। सत सत्यम यदि श्रुत्यंतरात ये कहा सत सत्यम, सत ही सत्य है, सन्मात्र ही सत्य है, सदैव समिति सदैव निर्विशेष ही सत्य है। तस्मा सत्यानंत शब्दाभ्याम च विशेषणत्वेन ज्ञान शब्द से प्रयोगात भाव साधनो ज्ञान शब्द, सत्य के विशेषण अनंत के विशेषण ये दोनों के साथ ज्ञान शब्द भी ब्रह्म का विशेषणत्व न प्रयोगात, ज्ञान शब्द भी विशेषण है ब्रह्म का, ज्ञान विशेषणत्व ज्ञान शब्द से प्रयोगात भाव साधनो ज्ञान शब्द, भाव में व्युत्पत्ति ज्ञप्तिर ज्ञानम, ये भाव में व्युत्पत्ति है, ज्ञानम ब्रह्म ये लक्षण है। ज्ञान ब्रह्म इति कर्तृत्वादि कारक निवृत्त्यर्थम मृदादिवत अचिद रूपता निवृत्त्यर्थम च प्रयुज्यते, ज्ञान ब्रह्म कौन से वो कर्तृत्व आदि कारक निवृत्ति करना, वो ज्ञान भाव में व्युत्पत्ति करने के अर्थ, ज्ञान के कारण ज्ञान का कर्ता किस अर्थ नहीं रहना, ज्ञान तो अन्य नहीं थी जानाती थी ज्ञान चश्मी नहीं थी, ये सब कारक निवृत्ति करने के लिए ज्ञान त्रि ज्ञान व्युत्पत्ति भाव में कर्तृत्व आदि कारक निवृत्ति के लिए। और मृदादिवत तो अचिद्रूपता निवृत्ति अर्थ प्रयोज्य थे, ज्ञान कहें तो चिद्रूप है, मिट्टी आदि जैसे कारण अचिद रूप है, ऐसे ज्ञान ब्रह्म कदन से ब्रह्म अचिद रूप नहीं चिद रूप ये निश्चित हो जाएगा। क्यों पहले शंका हुई थी, यदि कार्य नहीं तो कारण हो, कारण होगा तो क्रिया आदि कारक हो जाएगा और अचिद रूप तो हो जाएगा, जैसे मिट्टी आदि दोनों की निवृत्ति करने के लिए ज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म कदन से चिद रूप है अचिद रूप नहीं है। और कर्तृत्व आदि कारक निवृत्ति हो जाएगा क्योंकि भाव व्युत्पत्ति कहे ज्ञानम ब्रह्म इति वचनात् प्राप्तम अंतवत्वम। अभी आगे ज्ञानम ब्रह्म कहेंगे तो ज्ञान तो ज्ञेय और ज्ञाता से भिन्न ही होता है लोक में, तो ज्ञानम ब्रह्म कहेंगे तो ज्ञान से भिन्न वस्तु तो ज्ञेय होगा। नायक लोक तो ज्ञेय विषय के बिना ज्ञान अप्रसिद्ध है, कोई भी ज्ञान होता उसका कोई विषय होता है, ज्ञान सब विषय को होता है, ज्ञान है तो विषय होना चाहिए और ज्ञाता भी चाहिए, तो ज्ञान से भिन्न विषय और ज्ञाता दोनों हो गए तो ज्ञान अंत वाला हो गया, परिच्छिन्न हो गया, वस्तु परिच्छिन्न है, ज्ञान से भिन्न है। ज्ञान ब्रह्म इति वचनात् प्राप्तम अंतवत्वम, अंतवत्व प्राप्त हुआ, परिच्छेद प्राप्त होता है वस्तु परिच्छेद, लौकिक से ज्ञान से अंतवत्व दर्शनात्, और अंतवत्व है नाश विनाश भी, लौकिक घट ज्ञान पट ज्ञान नष्ट हो जाता है, ये काल परिच्छिन्न भी हो उत्पन्न होता है नष्ट होता है, और उससे भिन्न वस्तु भी है, वस्तु परिच्छिन्न हो गया काल परिच्छिन्न हुआ, और देश परिच्छिन्न भी, ज्ञान शरीरावच्छेदन आत्मा में घटावच्छेदन नहीं है, ऐसे नायक लोग कहते हैं, इसलिए अंतवत्व प्राप्त होगा। उसकी निवृत्ति करने के लिए कहा है अनंतम ब्रह्म, अतस्त निवृत्ति समाह अनंतम इति, ज्ञान शब्द कहने के बाद परिच्छेद की प्राप्ति होती अंतवत्व की प्राप्ति, उसकी निवृत्ति के लिए अनंतम कहा। सत्यम ब्रह्म कहने से कार्यत्व की व्यावृत्ति हुई, कार्य मिथ्या है, उसके बाद कार्य नहीं हो तो कारण हो जाएगा, कारण हो जाएगा तो कारक हो जाएगा, अचिद रूप हो जाएगा, ये प्राप्ति है। और ज्ञान ब्रह्म कहकर दोनों की निवृत्ति हुई, ज्ञान भाव व्युत्पत्ति कहने से कारक नहीं है और चिद रूप ज्ञान होने से वो वह अचिद रूप नहीं है, ये निषेध हो गया। किन्तु ज्ञान ब्रह्म कहने पर ज्ञान होता है अंतवत् अंत वाला है, लौकिक ज्ञान उत्पत्ति नाश वाला है और ज्ञेय ज्ञाता से भिन्न है, ब्रह्म यदि इस प्रकार ज्ञान ब्रह्म हुआ तो भी अंतवत्व प्राप्त होता है, उसके निवृत्ति करने के लिए अनंतम ब्रह्म ये कहा गया है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।